i wiele różnego rodzaju trudności. Czegoś, co powinno odbywać się w dobie cyfryzacji w bardzo szybki sposób. Przepisy pomogą też wyeliminować rejestrację kradzionych aut. Nowelizacja ustawy czeka na podpis prezydenta. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres potępił rosyjski atak na Kijów. Zginęło w nim 6 osób, a 35 zostało rannych. Rzecznik sekretarza generalnego Stefan Dujarric podkreślił, że w ataku ucierpieli cywile, a część mieszkańców Kijowa nie miała ogrzewania. Sekretarz generalny przyłącza się do koordynatora do spraw pomocy humanitarnej na Ukrainie w potępieniu tego ataku, zwracając uwagę na utrzymujące się ogromne straty wśród cywilów spowodowane takimi atakami w mroźnych miesiącach zimowych. Ataki powodują alarmujący wzrost liczby ofiar cywilnych. Według misji obserwacyjnej ONZ do spraw człowieka na Ukrainie liczba ofiar cywilnych po stronie Ukrainy w ciągu pierwszych 10 miesięcy roku przekroczyła już sumę w całym roku 2024. Jedni z trudem dotarli do pracy, inni przygotowywali się na zmiany. Do niedzieli warszawskim metrem nie pojedziemy z Mokotowa na Bielany. Przez prace modernizacyjne zawieszony jest ruch między stacjami Wilanowska i Słodowiec. Jeżdżą zastępcze linie tramwajowe i autobusowe. Autobus w korkach cały czas stał, także troszeczkę jest utrudnienie. Długo się czeka na autobus? Nie, kilka minut czekałam. Tutaj tu nie ma problemu chyba. To niewątpliwie niespodzianka, ale jakoś sobie poradziłem. Korzystał pan z zastępczych autobusów? Nie, korzystam z zastępczego środka lokomocji, jak mi jest rower, który bardzo przydatny. Celem prowadzonych w metrze prac jest poprawa bezpieczeństwa podróżnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Historia lubi się powtarzać. Polscy piłkarze znów zremisowali z Holendrami 1-1 w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Więcej o tym spotkaniu ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Adam Malecki. Ponad 56 tysięcy kibiców oglądało dzisiejsze spotkanie na Stadionie Narodowym. Spotkanie, w którym Polacy na tle mocnego rywala pokazali się z dobrej strony. Biało-czerwoni wyszli na prowadzenie po składnej akcji. Brali w niej udział Nikola Zalewski, Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i znowu Kamiński, który wykończył akcję trafiając do siatki, a piłkę posłał między nogami wychodzącego bramkarza. Polacy schodzili na przerwę prowadząc 1-0, ale tuż po rozpoczęciu drugiej połowy stracili gola. Zakotłowało się w polu karnym. Kamil Grabara nie wyłapał piłki, która przeleciała wzdłuż bramki i skarcił nam Memphis. Depay. Polacy nastawiali się głównie na grę z kontry, Holendrzy budowali akcję, grali kombinacyjnie, przeważali w utrzymaniu piłki, ale na wiele się to zdawało. Piłkarsko przeważali, ale Polacy nie odstawali. W każdym razie było to wielkie święto piłkarskie. Szkoda jedynie, że wydarzyło to, co się wydarzyło na trybunach. W 60 minucie miała miejsce sytuacja, którą trudno w ogóle wytłumaczyć. Grupa kibiców za bramki strzeżonej przez Kamila Grabarę zaczęła rzucać na murawę race, poleciało ich kilkanaście, a mecz został na kilka minut przerwany. Niby miał być doping zorganizowany, no ale jest wstyd. Wstydu nie było na boisku. Polacy mają powody do radości, z murawy schodzili z podniesioną głową, a trener Jan Urban ma powody do radości, prowadzona przez niego kadra pozostaje bez porażki. Można już myśleć o marcu, kiedy zagramy w barażach. W przyszłym tygodniu poznamy rywali. Na dzisiaj w eliminacjach Mistrzostw Świata remisujemy z Holandią 1-1. Dziękujemy za relację. W Ekstraklasie koszykarzy pierwszą porażkę w sezonie poniosła warszawska Legia. Broniący tytułu wojskowi w meczu 8 kolejki przegrali we Wrocławiu z miejscowym Śląskiem 84-98. Na czele tabeli dwie ekipy z dorobkiem 13 punktów prowadzi Legia przed Kingiem Szczecin. Siatkarki z Opola potwierdziły wysoką formę. W meczu 6 kolejki Taurun Ligi pokonały na wyjeździe BKS Bielsko-Biała 3-0. Również zespół budowlany Łódź pokonał Pałac Bydgoszczy 3-0. Pierwszego seta Łodzianki wygrały do 12, drugiego do 14, a trzeciego do 13. Budowlane prowadzą w tabeli z przewagą 2 punktów nad Dewelopresem Rzeszów. Felix Auger-Aliassime awansował do półfinału kończącego sezon turnieju mistrzów ATP Finals w Turynie. W decydującym o awansie spotkaniu Kanadyjczyk pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-4, 7-6. W spotkaniach jednej i drugiej finału Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Australijczykiem Alexem de Minorem, a rywalem Auger-Aliassime będzie lider światowych list Hiszpan Carlos Alcaraz.

To listy osobiste, a to nic osobistego z nowej płyty Michała Wiraszki, artysty dotkniętego w średnim wieku smugą cienia, z którym rozmowy część druga właśnie teraz. Lista osobista. Słuchaj, na przykład film w teledysku, to on prawie brzmi, ale nie mam niczego złego na myśli, on prawie brzmi jak ten legendarny film, który się wyświetla przed śmiercią. O! Pięknie, zgadzam się. Nie mam oczywiście na myśli tych konotacji, ale to tak podobno wygląda, prawda? Bo tam jest taki montaż, taki mashup tych różnych rzeczy, nawet rzeczy, które czasami miałem wrażenie, bo nie wyrecytuję ci tych wszystkich obrazków, które tam są, bo one przebiegają mocno, ale takie, które trochę są spoza centrum tej mapy, o której rozmawiamy. Tamta epoka jest narysowana bardzo, że tak powiem, obszernie, a nie punktowo na zasadzie no, nawet twojego pamiętnika, tylko pokazuje trochę więcej. To może zdradzę modus operandi. Dobra. W ogóle w pierwszej wersji to miał być teledysk, w którym ja trochę jak Forrest Gump filmowy jestem ugmatwany i zamieszany w tę historię. Natomiast i tutaj apelacja, wspierajcie drogie media artystów, bo nie chcą nic złego zrobić. Jak dostałem wycenę tych materiałów, to bym musiał zrezygnować ze zrobienia drugiej płyty, żeby ten teledysk zrealizować. No więc poszliśmy w AI, ale to w takiej AI, że tak powiem, profesjonalnie spromptowane i przemyślane. Bo tak długo się przepychaliśmy o te materiały, że w końcu zostało nam, nie wiem, 10 czy 12 dni do premiery, więc siedliśmy z Jędrzejem Guzikiem, wspaniałym artystą wizualnym, z którym współpracuję już od wielu, wielu lat. No to jest fachura. Po pierwsze poprosił mnie tak, mówi, słuchaj, w myślnikach, skojarzenia, od powiedzmy 90 do którego chcesz. Ja mówię, no to do roku, w którym powstały Muchy. Do 2004-2005, dobra. Ja tych myślników nie wiem, ile zrobiłem, ale kilkadziesiąt. Wszystkie się nie zmieściły. To, co on wybrał, to już jest jego arbitralna kreacja. Okay. Jego decyzja artystyczna. On te myślniczki wziął, spiął w historię, dograł mnie, jak śpiewam, wrzucił w ten silnik animowany i dopiero tę historię de facto scena po scenie zaczął promptować. I o ile rzeczywiście sam wizaż tego teledysku to jest sztuczna inteligencja, natomiast duch tchnięty w ten teledysk jest na pewno prawdziwy i mądrość i talent Jędrzeja są prawdziwe. Choć z twojego wyboru, za każdym razem, tak, prawda? Tak, Wybierał sam, ale wybierał z twojego katalogu. Tak, to też możemy dotknąć ciekawego zjawiska, no, nowego też w moim życiu, bo no, to jest moja pierwsza solowa płyta. Zrobiłem 5 albumów studyjnych z Muchami, zrobiłem 2 płyty koncertowe, muzykę do filmu, płytę Prowinz Pozen, czyli jakby taką awangardową, folklorystyczną. I zawsze wstałem od A do Z za tymi projektami. A tu się okazało, że dostałem do opieki ludzi w Kajaksie. Wow! Ktoś się mną zainteresował. Zażartowałem sobie, fajnie, do tej pory to ja pracowałem na 4 osoby, teraz 4 osoby będą pracować na mnie. Wygrałem życie. Okazało się, że musimy się dotrzeć, bo oni są przyzwyczajeni do swoich pomysłów, a ja wiem, nie, to przecież... Nie. Dopóki pępowiny nie przetnę, to mi nie dotykać, bo... Nie. No, myślę, że koniec końców bardzo ciekawym i myślę dużym pożytkiem. Mam nadzieję, że ta płyta się poniesie. Przebrnęliśmy przez ten proces prawie półroczny. Myślę, że dużo się nauczyliśmy, dużo wartościowych rzeczy. Ja już wiem, że czasami warto... To Ginsberg chyba powiedział, kill your darlings. Mógł chyba. Mógł. Warto się tych swoich nerwicowych, jak na koniec dnia się okazuje, miłostek auto, nie wiem, twórczych, pozbyć. Bo czasem ktoś powie, nie, to jest takie sobie, to już było, tak nie rób. A może tak, a może tak. I z tego znowu powiem, że kompromis nie jest dobry dla sztuki. Uważam, że jest. Mądry kompromis, kiedy ktoś ci mówi, stary, już wyważyłeś otwarte drzwi w swoim życiu, jakby wyważaj zamknięte, jeżeli masz cokolwiek wyważać, a wcale nie musisz wyważać, bo już te drzwi wyważyłeś. Dobrze gadam. Ale nie zakładasz tego, że to jest proces, który już się nieodwracalnie zmienił. Pewnie cię też ciągnie do tego, żeby samemu pogrzebać we wszystkim. Myślę, że nigdy się nie wyzbędę tego. Samo dopuszczenie ludzi do współbycia ze mną w tym procesie kosztowało mnie bardzo dużo takiego autoterapii, takiego wyzbycia się lęków. Ale uhonorowałeś to okładką płyty. Zgadza się. I tutaj mówię, dla mnie ten proces kreacji się właśnie skończył. Jesteś pierwszą osobą, o której to mogę otwarcie powiedzieć. O północy ta płyta trafia do ludzi. Ten proces kreacji się właśnie skończył. Teraz zaczniemy się bawić. No tak, ale to nagranie będzie dopiero jutro. Czyli nikt się nie dowie, że mam już tę płytę. Mogę się jakoś pochwalić? No pewnie. Tak? Dobrze. To zrobimy sobie zdjęcie. Jestem absolutnie dumny i bardzo ci gratuluję tego, ja wiem jak to powiedzieć, ale przekroczenia mostu chyba trochę, nie? Podpisuję się. Gdzieś. Dziękuję. To jeszcze tylko dwa słowa o koncertach. Mm-hmm. Zapraszam serdecznie oczywiście. Za tydzień 14 listopada do Nieba. Koncert premierowy. Potwierdzam jeszcze gości, ale jestem blisko potwierdzenia znakomitego, wspaniałego gościa. Mogę już powiedzieć, że wieczór otworzy Tomek Zieliński. Też mój przyjaciel serdeczny, człowiek związany ze sportem, ale człowiek dusza i wspaniały kompan. I to będzie pierwszy premierowy koncert związany z albumem Tak młodo się nie spotkamy. Dzień później gramy z Krzysztofem Zalewskim w Łodzi, a potem gramy w Olsztynie, w Poznaniu, w Rzeszowie i w Krakowie. To jest ten pierwsze mini tournée, które do grudnia potrwa. No i co? I trzeba będzie się rozjechać na święta i w styczniu wejść do tej rzeki ponownie z wizją, że tych koncertów będzie więcej. A jak ortodoksyjna będzie setlista? W ogóle nie będzie ortodoksyjna. Kropka. Nie chcę nic o nic więcej pytać, bo w tym momencie odpowiedziałeś na kilka dalszych pytań, mówiąc tym, że setlista tych koncertów nie będzie ortodoksyjna. Bardzo ci dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczególnie, że jest to studio, w którym pierwszy raz dostąpiłem możliwości bycia w Trójce, wywiadu w Trójce, rozmowy w Trójce i zagrania na gitarze w Trójce. I to było, szanowni państwo, 22 września 2006. Historia kołem się toczy. Oby szczęśliwie. Dzięki. To powiem jeszcze po skryptum. 3-4 tygodnie temu rozmawiałem z zespołem Varieté w studiu radiowym w Bydgoszczy, w którym nagrali swoją pierwszą płytę Bydgoszczy. A teraz nowe Varieté, prawda? Tak, nowe, wspaniałe. Dzięki. Lista osobista. Byłaś tam już nie raz. Rośnie się czasem aż do nieba i wszystko płynie. Kochaj, żyje i wszystko płynie. Kochaj, żyje. To jest ja. Skóra na wielkim bębnie pęka dopiero gdy brzmi najpiękniej i wszystko płynie. Kochaj, żyje i wszystko płynie. Kochaj, żyje. Tylko raz na niedokładnej mapie pełnej dat zdarzy się, strzeli w niebo z wieloryba głowy biały kwiat, taki cud. Hen za tysiąc lat dobrzy ludzie zaśpiewają nam tak. Om namah Shivaya Gurave, Om namah Shivaya Gurave, Om namah Shivaya Gurave, Om namah Shivaya Gurave, Satchidananda Murtaye, Nishpapanchaya Shantaye, Niralambaya Tejase, Tejase, Tejase. Sutra i niedługo Tajanie. Limbowski na żywo w Trójce, choć nie w studiu Osieckiej, tylko po prostu w naszym studio emisyjnym. A teraz część druga rozmowy z nim. Lista osobista. Ostre stwierdzenie, które się pojawia, ale pojawia się też jako taki motyw powracający. Polska wbita w plecy. Mm. Coś, od czego to też są korzenie, prawda? Od których się nie jesteśmy w stanie uwolnić, nawet jakbyśmy chcieli, a może nawet nie powinniśmy. No właśnie, i to tutaj pojawia się ten temat. Nawet nie wiem, jak o tym mówić, bo to jest coś, co w moim życiu nie funkcjonowało wcześniej, a raczej funkcjonowało z pozycji anty, czyli jakby to był jakby element rzeczywistości, który był, do którego był adresowany mój bunt. I no wiadomo, jako po kilku latach emigracji w Berlinie jakoś inaczej patrzy się na to wszystko. I też, tak, myślę, że ta współczesna kultura w jakiś sposób te koncepty po swojemu sprzedawała naszemu pokoleniu i polskość, tak jak ja to nazwałem, wbita w plecy, jest tematem, który w nas siedzi i który też trochę jak ta pandemia jest nieprzepracowany, albo jest spłycany, albo jest jakoś przedstawiany w krzywym zwierciadle, nie wiem. Ale to jest jeden z tych tematów, które w tej książce się pojawiają w nie do końca dookreślony sposób, ale są i czytelnicy piszą w listach, które się pojawiają po premierze, że ten temat ich dotknął, tego tęsknoty za polskością, ale takiej za tym, czego dokładnie nie jesteśmy w stanie określić, co ona właściwie dla nas znaczy. I można ją odczuć na różne sposoby. Ja odczułem ją, będąc zanurzonym w tej multikulturowości berlińskiej i też w kontekście muzycznym, będąc wykładowcą brytyjskiej szkoły muzycznej, gdzie uczyłem muzyki i jakby przekazywałem etos muzyki brytyjskiej, bo ta szkoła, w której pracowałem, tak naprawdę sprzedaje na świat etos muzyki brytyjskiej i sukces tej muzyki i jej globalny, uniwersalny wymiar. Ja byłem... Troszkę wyższość, tak? Tak, oczywiście. Jakby, ja byłem tam takim właśnie Konradem Wallenrodem, który uczył studentów z całego świata, jak grać bluesa albo Rolling Stonesów. No i zacząłem zadawać sobie pytania, no to właściwie to gdzie ja jestem? Co ja robię tak naprawdę? Gdzie ja się znalazłem w ogóle? To jeszcze jeden temat zahaczający znów o pandemię, ale pewnie ostatni raz się pojawia. To jest to, że myślę, że to każdy przeżywa na swój sposób, ale ćwierć wieku temu mniej więcej, może troszkę mniej, mówiło się, że jest koniec historii. Że w zasadzie już wszystko będzie tak, jak jest i będzie tylko lepiej, prawda? Tak, Fukuyama. Tak, i okazało się, że to jest jeszcze bardziej ulotne niż ulotność, że to jest rzecz, którą można strzelając palcami zmienić z dnia na dzień. Czy nie wydaje ci się, że to determinuje naszą rzeczywistość i chyba nawet bardziej dotyka młodsze pokolenia niż starsze, które wierzyły, że będzie tylko lepiej? Tak. Myślę, że dla mnie bardzo otwierającym oczy doświadczeniem było przeczytanie książek o geopolityce, o historii geopolityki Kissingera, Mackindera. Oczywiście słuchanie podcastów, których jest teraz sporo w przestrzeni medialnej o geopolityce od czasu eskalacji wojny na Ukrainie. I to był dla mnie szok, bo wcześniej, tak jak większość ludzi, w ogóle się tym nie interesowałem, albo zadowalałem się jakimiś, powiedzmy, spłuconymi, powierzchownymi opisami tej rzeczywistości właśnie w duchu Fukuyamy, albo w duchu tego w tamtych czasach triumfującego neoliberalizmu świata Zachodu. A teraz mam wrażenie, że powoli, z każdym rokiem otwieramy oczy i przyzwyczajamy się do tej nowej rzeczywistości, albo starej rzeczywistości, bo tak jak historia wraca. W książce troszeczkę o tym piszę, ale patrząc właśnie od strony muzyki, od strony tego, na ile jako kraj, który został zdobyty gdzieś tam w historii przez świat Zachodu, bo tak można to powiedzieć, że zostaliśmy w 90 roku zdobyci przez... Podbici przez tą kulturę Zachodu ze swoim źródłem w krajach anglosaskich i jak zostaliśmy podbici przez tą muzykę. No i jak pokochaliśmy tą muzykę, przynajmniej ja i wielu ludzi, którzy tutaj żyją i traktują tę muzykę jak swoją. I no to są fascynujące dla mnie rozkminy, powiedzmy, intelektualne, muzyczne. No właśnie, jak chłopak urodzony w Wałczu w 1984 roku może grać Roberta Johnsona, Skipa Jamesa, inspirować się Blind Willie Johnsonem i właściwie na swój sposób... I śpiewać w duecie z kanadyjem czarnoskórym. Tak. I jakby wprowadzać w życie ten swój sposób muzykowania na wzór tych wielkich bluesmenów z rzeki, z dorzecza rzeki Mississippi. To jest absurdalne tak naprawdę. Nie? To równie dobrze mógłbym grać jakieś eposy mandaryńskie albo nie wiem, Afryka, cokolwiek, ale nie. No i dlaczego nie? No właśnie dlatego, że z tą przewagą geopolityczną tak naprawdę przyszła ta kultura, którą przejęliśmy na takiej samej zasadzie, jak jedne plemiona przejmowały kulturę, nie wiem, Egiptu, a inne się buntowały, a inne zniknęły. Fascynujące jest to, jak odkrywa się, że to wszystko to nie są tylko karty historii i opowieści z przeszłości, tylko tak naprawdę to wszystko się dzieje teraz, tym żyjemy. No i mamy swoją kulturę muzyczną, jesteśmy w Trójce i każdy artysta w kraju Polska w jakiś sposób negocjuje z tą kulturą swoje miejsce, nie? Niektórzy grają muzykę w sumie anglosaską, śpiewają po polsku, inni śpiewają po angielsku, inni wsiąkają w to tak, że po prostu właściwie są już tam, bo mogliby być tam a inni próbują szukać czegoś, co jest, cokolwiek by to miało znaczyć, polskie. Czy tradycyjne, i kultura, i muzyka tradycyjna polska w takiej swojej korzennej bardzo na tyle, na ile się da, autentycznej formie też się rozwija i staje się jakimś takim jazzem wielkich miast w Polsce. Skoro mówiłeś o jazzie wielkich miast w Polsce, to skojarzył mi się Michał Barański, który wymyślił jeszcze coś innego, czyli odnalazł powiązania rytmiczne mazowieckich Mazurków z hinduskimi podziałami rytmicznymi i próbuje je korzenić. No bo na pewno są, bo improwizacja skrzypków grających tradycyjną muzykę polską, na tyle, na ile wiemy, nosi te właśnie cechy charakterystyczne dla improwizacji w klasycznej muzyce indyjskiej, w radze, podobne zabiegi. Prawdopodobnie, no bo wiele przekazów, oczywiście większość tego przekazu zaginęła, ale no tak, to musiało być tak, jeśli to połączyć z tymi trójdzielnymi rytmami i chociażby to, że w tradycyjnej kulturze, polskiej kulturze muzycznej, skrzypkowie, którzy byli najlepsi, grali na weselach. I tak samo w muzyce klasycznej indyjskiej najlepsi muzycy grają na weselach, bo wesela trwają tydzień. Goście w ilości tam kilkuset osób słuchają klasycznej muzyki indyjskiej przez 3 godziny podczas wesela, podczas koncertu. Nie? Ostatnia rzecz, którą znalazłem dzisiaj rano na Instagramie i która ma też zaczepienie u ciebie chyba w rozważaniach Svena, twojego kolegi. Dzisiaj ktoś na Instagramie napisał jakiś muzyk zachodni, nieznany mi, że właśnie policzył, że to, że w ciągu ostatniego tygodnia 4 osoby kupiły jego nowy album, dało mu więcej dochodów niż 20 tysięcy odtworzeń na Spotify. No cóż, tak jest. Do tej pory nie udało mi się policzyć, jak jest dochód od jednego streamu. Właściwie można powiedzieć, że tego nie ma i to też będzie prawda, bo to nie idzie linearnie, ale na pewno 4 moje książki Wieloryby nie kłamią sprzedane w moim sklepie internetowym sklep limboski.pl dają mi więcej satysfakcji i gratyfikacji finansowej niż 50 tysięcy odsłuchań piosenki na platformie streamingowej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, a teraz wyjmij gitarę, skoro przyniosłeś. Okej. Okay. Tak walczył, się zatrzyma. Zło serca ziemi tej nie ima. Kraj wolnych ludzi, który jest twój. Popatrz na ten świat z czułością. Chodź, chodź, chodź, twoje miasto, twoja ziemia. Serc, co czekają ukojenia. Krew, która łaknie odkupienia. Kraj dobrych ludzi, który jest twój. Popatrz na ten świat z czułością. Temu czas, słońce i wiatr, bo komu w drogę temu czas, temu las pachnie i gra, bo komu w drogę temu czas, temu czas, słońce i wiatr, bo komu w drogę temu czas, ten do gwiazd Mandalaya, bo komu w drogę temu czas, słońce i wiatr, bo komu w drogę temu czas, temu las pachnie i gra, bo komu w drogę temu czas, słońce i wiatr, bo komu w drogę temu czas, ten do gwiazd Mandalaya. Swoje 30-lecie świętuje wytwórnia Mystic. Świętuje także wydaniem pięknej płyty, na której 11 artystów pracujących właśnie z Mystykiem zagrało bardzo piękną muzykę. Najbardziej eklektyczna jak zwykle to jest propozycja Lecha Janerki, która tę płytę otwiera. Takie albumy będziemy mieli dla Państwa w prezencie w kolejnej liście osobistej w przyszły piątek. Wtedy też druga część rozmowy z siłą sprawczą i szefem wytwórni Mystic Michałem Wardzałą. Część pierwsza właśnie teraz. Panie, panowie, od 30 lat głos z nieba woła Mystic, Mystic. No i proszę, klimat i prezydenci się zmieniają, a Mystic trwa, pomagając zapomnieć nam o przemijaniu. Dzisiaj będą Państwo mieli okazję usłyszeć wykonawców, którzy nagrywali swoje materiały dla Mystic Production. No więc mistycznych doznań w tym jubileuszowym dla wytwórni roku życzy Państwu nieśmiało uczestniczący w jej poczynaniach Lech Janerka. Do boju! Michał, tak naprawdę nie bardzo wiem, od czego zacząć i chyba zacznę od najprostszego pytania, czy 30 lat temu wymyśliłbyś, z jakimi artystami przyjdzie ci pracować? Wow, na pewno nie. To jest tak, że jak zaczynasz jakąś przygodę, to nigdy nie wiesz, gdzie ona cię zaprowadzi. Żyjesz tą chwilą i starasz się zrobić rzeczy najlepsze, jakie możesz na ten dany moment, ale wybiegać tak daleko chyba jest niemożliwe. A pójść tak marzeniami wysoko, totalne wariactwo, nie? Bo rzeczywiście i ci polscy artyści wspaniali, i zagraniczny katalog, który reprezentujemy tutaj, gdzieś poszybował. Tak, te 30 lat temu, gdybyś mi właśnie taki scenariusz przedstawił, to myślę, że no, wziąłbym cię za wariata, którym chyba troszeczkę jesteś. Nawzajem, odwzajemniam komplement, bo i mówię zupełnie poważnie, bo przecież mogło być wszystko w miarę przewidywalne. Byłeś związany z określoną muzyką, wydawałeś gazetę, robiłeś festiwal z przerwą, o którą zaraz zapytam. I to wszystko się mogło wokół tego znakomicie toczyć, ale przyszedł jakiś nagle moment, w którym coś się zmieniło. Ale nie musiało, przecież mógł być znakomicie przy statusie też polskiej muzyki ciężkiej i tego, jak jest popularna w naszym kraju, egzystować w obrębie tego gatunku i pewnie by ci wspaniale szło. To na pewno, natomiast jest coś takiego, co się nazywa ambicja i ta ambicja zawsze gdzieś nas ciągnęła do kolejnych i kolejnych celów. I jak się już pokonało pierwszy kilometr, to się chciało ten następny zrobić. I trochę tak jak w sporcie, gdzieś tą poprzeczkę zaczynaliśmy podnosić. Też pewne rzeczy się działy dlatego, bo byliśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie i mieliśmy dużo szczęścia przy tym i też fajnych i dobrych ludzi, którzy nam pomagali. Więc tutaj gdzieś gwiazdy po prostu w dobrym momencie się ułożyły i zaświeciły pod nas, nie? I pod tą, pod ten rozwój, który się gdzieś tam wydarzył, nieplanowany rzeczywiście, nie? A czy pamiętasz jakiś taki moment kluczowy, po którym już było wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo jak do tej pory? Czy był jakiś taki jeden impuls, jedno zdarzenie, jedna historia, która spowodowała, że nie wiem, postanowiliście spróbować, potem się okazało, że warto, że nie wiem, może ktoś niespodziewany do was przyszedł, a wyście się podrapali po głowach i powiedzieli, dlaczego nie. Ja mam wrażenie, że jednak to wszystko było dosyć mocno organicznie, nie? Że u nas nie było nigdy takich rewolucji, że my mieliśmy skok na bank, no nie? Że to było tak, że my wydaliśmy w tym 95, wiesz, dwie licencje i sobie nad nimi pracowaliśmy. I to było takie żmudne dłubanie, promowanie, potem przyszły następne licencje. I to się naprawdę rozwijało w dosyć żółwim tempie. Tu nie było takiej eksplozji, że my odnieśliśmy jakiś szybki, niespodziewany sukces. Było bidowanie na początku, no nie? Te pierwsze lata, no ja pamiętam, jak się zastanawiałem, kurczę, jak te firmy sobie dają radę, nie? Bo nam od pierwszego do pierwszego ledwo starcza, żeby jakoś to uciągnąć. Więc to były też momenty zwątpienia, ale takim przełomowym pewnie wydarzeniem wydaje mi się, że były dwie sytuacje. Pierwsza to, kiedy pojawił się nam w firmie duży zachodni gracz, który przyniósł nam duży katalog i który reprezentowaliśmy i w Polsce, i w Czechach, a później to się rozwinęło na całą Europę taką środkowo-wschodnią. Co ostatecznie doprowadziło, że my, wiesz, duże nazwy reprezentujemy tam w 8-9 terytoriach, no nie? To był jeden taki moment, kiedy wiedzieliśmy, że możemy odetchnąć, że tutaj się robi taka poduszka, a drugi to podpisanie alternatywnych polskich zespołów i to wspaniałe Pogodno, które było pierwszym takim wyjściem na poza metal, a później Czesław śpiewa, Gaba Kulka i Grzegorz Turnał. I to był taki moment, kiedy my z tymi wszystkimi projektami odnieśliśmy no, jakiś tam sukces, i kiedy to jakąś taką falą, kulą śnieżną się zaczęło powiększać i ci artyści zaczęli do nas jedni sami przychodzić, drudzy chętnie się spotykać z nami i podpisywać kontrakty, więc tak, to były te dwa momenty chyba takie, wiesz, decydujące o tym, że gdzieś tam wyżej skoczyliśmy. I mam wątpliwości, że najbardziej wam potem w kolejnych artystach pomogła szeptana propaganda, bo lepszej nie ma, to znaczy, że jedni pytali drugich, kogo byś polecił, a ja nie pamiętam nikogo, kto by narzekał akurat. Natomiast powiedziałeś, że duży gracz, trochę bezpieczeństwo takie za sobą, ale rozumiem, że w tym momencie mimo wszystko zaryzykowaliście, prawda? Mieliście bezpiecznik z tyłu, finansowy trochę większy niż wcześniej, natomiast podpisywaliście artystów, co do których no tak naprawdę nie było wiadomo, na ile to będzie sukces, prawda? A ja mam jeszcze pewną teorię na temat takiego jakiegoś bardzo dziwnego, wspaniałego filtra, który macie, ale to za chwilę. Czy to jest strasznie głupie, co teraz powiem, ale my tak naprawdę wielu artystom zawsze mówiliśmy, wiesz co, masz otwarty budżet, po prostu nagraj super płytę, no i potem jakoś to się złoży. I my bardzo często nie tworzyliśmy jakichś ram, nie tworzyliśmy limitów i rzeczywiście te budżety nieraz były zaskakująco wysokie, ale przeważnie one się spinały i zwracały. Mieliśmy takie podejście do tego ryzyka, takie bardzo zajawkowe, że chcemy zrobić tą płytę i po prostu, hej, robimy to, jedziemy na tą wycieczkę i zobaczymy, jak na niej będzie. A nigdy nie tworzyliśmy jakiegoś biznesplanu, że no dobra, to teraz mamy budżet X i to się musi zwrócić w pierwsze 6 miesięcy, no bo jak nie, to my rezygnujemy z tej współpracy, nie? Także zawsze to było na dosyć w luźnej formie, w luźnej formule i w większości przypadków to działa, nie? Ja uważam, że to jest wręcz minimalizowanie ryzyka, dlatego że jeżeli dobrze to rozumiem, to muszę o tym filtrze teraz powiedzieć, bo teraz niezależnie od tego, jaki rodzaj muzyki reprezentujecie, wy macie założony, czy masz założony, ja w sumie to powinienem mówić o tobie, taki filtr dolnoprzepustowy, że pewnych rzeczy nie robicie, nawet jeżeli to jest duży sukces komercyjny. Niezależnie od tego, że to jest Turnau, Gaba, Pogodno, no, można by wymieniać, to mam wrażenie, że nie zajmujecie się generalnie rozrywką, zajmujecie się sztuką, o tak bym to powiedział. I teraz przy tych artystach, to będzie dłuższy wywód, przy tych artystach oddanie im w sensie wolności artystycznej to jest tak, po pierwsze wypełnienie, czym się mało kto przejmuje, tym, że jesteście niezależną wytwórnią, bo to jest właśnie niezależność. A po drugie, ja myślę, że w przypadku prawdziwych artystów, a o takich rozmawiamy, danie im wolności się gdzieś na końcu bardzo opłaca także w sensie komercyjnym, po prostu, bo oni wtedy nie mając żadnych ograniczeń i spin mogą wymyśleć rzeczy, których by się bali wymyśleć, mając założone jakieś tam, wiesz, homonto. Wiesz, ja myślę, że kim ja jestem, żebym ja w ogóle narzucał cokolwiek swoim artystom. To musi być wolna myśl, wolna wola i totalnie wolna twórczość. No i tak jest, nie? Ja się mogę chyba tylko uczyć od tych artystów i no i być wdzięcznym, że przynoszą nam tak super rzeczy, którymi my się później musimy zaopiekować i pokazać światu. I to przeważnie tak jest, że jest duża zajawka i rzeczywiście chcemy zarazić ten świat. Czyli nieraz pukam do ciebie i mówię, stary, posłuchaj tego, bo to jest właśnie to coś, co odkryliśmy i musisz tego posłuchać, musisz to grać, bo świat się tym zachwyci. W wielu przypadkach to nam wypalało, w wielu wypadkach też nie. I też mieliśmy złe wybory albo nie wyczuliśmy dobrego momentu na te wybory. Ale tak, ta wolność artysty jest chyba takim w ogóle DNA, które jest u nas totalnie naturalne, niewymuszone i oczywiste. I dlatego ta szeptana propaganda tak dobrze działa, jak jedni mówią drugim. Samemu się zdarzyło polecać, jak mnie ktoś pytał. Rzadko mnie ktoś pyta, ale z reguły tak jest, powiem to wprost. Deszcze niespokojne potargały sam, a my na tego nie. Kiedyś dadzą ci karabin, każą równo stać, kiedyś każą załadować, potem oddać strzał. Siłą pędzą do okopu, potem biją twarz, później padnie rozkaz, umrzyj i skończy się czas. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz, rozkaz, aż to nam powie. Z drugiej strony to odwieczny wrok. Rozkaz padł, rzucasz granat, on już jest bez nóg. Miał 20 lat jak ty i chciał rzucić też. Ty dostaniesz wielki order, z niego tryska krew. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz, rozkaz, aż tam nam powiewa deszcze niespokojne. Ładnych parę lat. Do domu wrócimy, więc Isiczka i Lesjanerka i 9 innych wykonawców na płycie Mystic 30. Ten album rozdamy Państwu po emisji drugiej części rozmowy z szefem Mystica Michałem Wardzałą za tydzień w liście osobistej. A dzisiejszą skończy Hania Rani. Dziś ukazała się jej płyta Koncert fortepianowy w 4 częściach. To będzie część 3 Misterioso. Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia.